毛包毛包包包毛包毛包包包包包包包包包包包包包包包包。 T.S. Eliot után szabadon. Tehenek könyve. A szép tehénre gondolok, kitarka borjú volt a kép. Van számos foltja, s oldalán bőven van hely is, épp elég. Egész nap réten áldogál, a réten, mely legelhető. Csak áll, csak áll, csak áldogál, anélkül, hogy legelne ő. Ha mondd, mi bánt, azt kérdezed. Hallgat csak, nincs felelet. Aztán, ha mégis nyaggatod, megunja, és bőg egy nagyot. Mi vagyunk az üresek, a farkatlan tehenek, farkatlanok, farkatlanok, fületlen tehenek, mi vagyunk az üresek, mert tied az ország, körbe-körbe búgócsiga, búgócsiga, búgócsiga, bekerített búgócsiga, mert tied a legelő. A tarkaborjú nem ér fel a körtefáig, bármi szép. Importfű és katánk kóró, egy ház alva is zabál. Másik ház kellene, másik ház kellene, másik ház kellene, ahol sok a tej. Április. A nap tüze látod, a kis bocikádat, főre kicsalta a rizsakját. Bögvöl tart a szép bocikáját, egy jó ízű, hóra szépje fényáját. Anya kiszáradt, hogy megáll, sok tejet adnak, a jó lakotás. Sok tej az álmuk, ott van a házuk, zöld üde rézben a tejét. Április, énes, kell a hőnnek, zengi a bót, meg a nyóba csapád. Nincs füle farka, klónozott fajta. Bóg, ugye? Bóg, ugye? Bőg az anyád. Bóci, bóci, tarka, se füle, se farka, oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Romhányi József helyett a tehén imája. Ó, tehenek fejedelme, hozzád rebegek esdekelve. Nézd, egyetlen borjam-e tarka kincsem, szegénynek füle se farka se nincsen. Eltöltené szügyem a hála, ha múló baj volna ez nála, de erre semmi reményem nincsen. Miért tetted ezt vélem, te nagy tehénisten? Íj meséket zengett tehénről a költő, és mert rengeteg pénzt tejre tékozolt ő, fogta, s arrébb vitte tejetlen lakását oda, hol sok tejben főzhet tejbekását.